Automatic Bog to kolejny i ostatni już dziś w audycji After Party fragment najnowszej płyty Norma Chambersa. Ta zatytułowana jest Air Example. A teraz kolejny dobry znajomy. Artysta, który w audycji After Party pojawia się nader często. Thomas Mellock najczęściej nagrywa jako Benoit Pular. I to pod tym pseudonimem przed kilkoma tygodniami wydał swój debiutancki album dla wytwórni More Music. To niezwykle zasłużona niemiecka wytwórnia i połączenie sił jednego z moich ulubionych artystów z jedną z moich ulubionych wytwórni niezwykle mnie cieszy. Album Sylwa w warstwie filozoficznej jest reprezentantem jednego z moich ulubionych nurtów w muzyce ambient, czyli ambientu botanicznego. Do tego albumu w wersji deluxe dołączona jest książka, właściwie to album ze zdjęciami. Ponad 100 zdjęć, które Norm Chambers zrobił osobiście, są to prawie wyłącznie zdjęcia przyrody, wybrane z ponad 600, które Norm Chambers zrobił podczas 9-miesięcznej przerwy od nagrywania i koncertowania. W tym czasie poznawał uroki przyrody południowego zachodu Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim stanu Montana, ale był również na Hawajach i spędził trochę czasu w swoim rodzinnym Michigan. Po powrocie do Seattle, wypełniony nowymi doświadczeniami i świeżą energią, stworzył kompozycje, które znajdziemy na albumie Sylwa, a wytwórnia More Music pomogła mu w wydaniu ich nie tylko na beznamiętnym krążku CD, ale również w postaci kompletnego, przepięknie wydanego dzieła audiowizualnego. Na początek utwór Deseret. Path to Death to ponownie Thomas Malek, czyli Benoit Pular z albumu Sylva. To wytwórnia More Music. Wcześniej słuchaliśmy utworu Race 2, w którym gościnnie zaśpiewała Caroline Shaw, nowojorska kompozytorka i wokalistka. Na liście moich dzisiejszych propozycji dla Państwa w audycji After Party jeszcze jeden album, to kompilacja Foundations 4, wydana przez pochodzącą z Vancouver wytwórnię Due Tone, z którą słyszeliśmy się już bardzo dawno temu. Nie zaglądamy tam często, ponieważ oni najczęściej zajmują się muzyką dub techno, ale zdarza im się też flirtować z dźwiękami ambientowymi. Między innymi takie trafiły na kompilację Foundations 4, do tego jeszcze część z nich została stworzona przez naszych ulubieńców. Prawie wszystkie są w nurcie ambientu botanicznego, który szczególnie sobie cenię, dlatego też posłuchamy dziś kilku fragmentów tej płyty. Na początek Bjørn Rode, artysta, który można śmiało powiedzieć jest obywatelem świata. Jego imię i nazwisko wskazują na pochodzenie skandynawskie, ale on mieszka w Barcelonie, a do tego jeszcze jego najnowszy album nosi dwa tytuły, jeden w języku niemieckim, a drugi w języku japońskim, a zdjęcie na okładce przedstawia alpejską wioskę. Wszystko to jest bardzo intrygujące, ale najbardziej intrygująca jest muzyka. Posłuchajmy utworu Intentionally Gone. Tone Color, czyli Andy Lomas w utworze Dunham. Wcześniej wystąpił dla nas nasz dobry znajomy, pochodzący z Iranu, Poria Hatami. Przed nami jeszcze jeden fragment kompilacji Foundations 4, to będzie Warmth, czyli Augustin Mena, pochodzący z Hiszpanii, artysta, którego doskonale znamy z naszych spotkań. Bardzo dziękuję za dzisiejsze. Życzę wszystkiego dobrego nie tylko w tym tygodniu, ale również w nowym roku. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.